राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 19 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। चिंता से छुटकारा तो भाई देखो बात तो मैं बता दूं, छुटकारा तो आप करो तो होगा। छुटकारा मेरे बोले छुटकारा कर दो तो ये मेरे हाथ की बात नहीं है। पहले ये विचार करो कि चिंता से फायदा क्या होता है। आप स्वयं विचारो और बताओ कि चिंता से ये फायदा है, फिर विचार करें। सिवाय नुकसान के किसी तरह का फायदा नहीं चिंता से। क्या चिंता से वस्तु मिल जाएगी? क्या परिस्थिति सुधर जाएगी? आप सोचो एक बात, चिंता से क्या हो जाएगा? चिंता सफल कैसे हो जाएगी? क्या फल इसका कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल चिंता मूर्खता से होती है, मूर्खता विचार से मिटती है। कोई अनुष्ठान आदि से क्रिया से नहीं मिटती है, विचार से। मन इस करने से क्या फायदा? चिंता करने से किसी तरह का फायदा होगा वो बताओ, किसी तरह का ही। लौकिक पारलौकिक कोई व्यापार वस्तु कोई मिलती हो तो बताओ। मनुष्य जिसका कुछ भी उपयोग नहीं और दुखदायक कोई फायदा नहीं, वो बात तो छोड़ सकते हो ना? वो तो खुद छोड़ो बंदो। खूब विचार करो कि चिंता हो जाए क्या हो। जैसे मैं समझू मेरी यहाँ हो जाए वर्षा हो जाए, अब चिंता करें तो चिंता कर वर्षा हो जाएगी। यूं समझे कि मेरे लोग ज्यादा मानने लग जाए तो ऐसी चाहना कर लोग मानने लग जाएंगे। हमारे हाउस तो चीजों मेरे को मिल जाए, रुपया मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, अच्छी चीजें मेरे को मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, तो क्या अच्छा मिल जाएगी? देखो मनुष्य शरीर है, इसमें विवेक मुख्य है। मन चाहे बात हो जाएगी क्या? किसी का है अनुभव मनचाही चीज हो जाए? ये नियम नहीं है। होने वाली तो हो जाएगी, चाहो और मत चाहो। नहीं चाहो तो ही हो जाएगी, चाहो तो ही हो जाएगी। नहीं होने वाली है वो चाहो तो ही नहीं होगी और न चाहो तो ही नहीं होगी। तो चाह करके निगमे काम खुद में अपने को दुखी क्यों बनाओ? ये विचार करो आप। ये विचार से छूटने वाली चीज है, ये अनुष्ठान से जब से कीर्तन से ही सही विचार करो से छूटे ही बात। इसको विचार करो, सब लोग विचार करो। जो मन में आपकी शंका उठती हो पूछो कि चिंता से फायदा क्या है, चिंता छोड़ने से नुकसान क्या है। दो बात सोचनी है अपने, दो बात सोचनी है। चिंता करने से फायदा क्या है, चिंता छोड़ने से नुकसान क्या है? छोड़ने से किसी तरह का नुकसान नहीं और चिंता किसी तरह का फायदा नहीं। तो जिसके नुकसान नहीं जिसका फायदा नहीं उसे अलग होना में क्या हर्ज है इसमें? सीधी बात है, कोई नहीं मन में तो पूछो भाई, चिंता करने से क्या फायदा है और चिंता न करने से क्या नुकसान है? चिंता न करने से नुकसान होता हो तो वो बताओ, और चिंता करने से फायदा हो तो बताओ। कहते हो चिंता करते नहीं, चिंता हो जाती है। उत्तर इसका ये होता है, हम चिंता करते नहीं है, चिंता हो जाती है। अब ध्यान देना, चिंता करना तो छोड़ दो अपने, पर चिंता करना छोड़ दे वो तो चिंता हो जाती आ जाती है। तो कहते चिंता क्यों आ गई, क्या फायदा चिंता आने से? तो चिंता आ गई तो छोड़ दो, अब छोड़ दो, आ गई चिंता छोड़ दो। इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात है, आप करके देखो, चिंता आ जाए ना ना, ना। अपने कर नहीं ना ना ना ना कह तो नहीं ना ना तो ना ना अमूल्य नहीं हूँ ना ना ना, बहुत असर पड़ता रहेगा। किसी भाई को किसी बहन को नींद आती हो और सामने देख ले, उठ जाएगी नींद एकदम, देख देना छोटा बच्चा है जब माँ का दीद अंगली अलग तो जी बला तो झाड़ा तो करके देखो। से भाई देखो मेरी बात है, वो काम में लाकर देखो, फिर बार सुना फिर पूछो करना ना, अपने नींद करनी दो चार पांच सात बार फिर मिट जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी, फालतू चीज है। और ये साधन कठिन है क्या बताओ भी? कोई कठिन कठिन भाई में कठिनता क्या है? कठिनता बताओ, उसमें फिर सुगमता बताओ, उपाय बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो अपने चिंता करनी नहीं है, कहते करता कौन है, हो जाती आ जाती चिंता, आ जाती तो प्रश्न मत करो अपने, ना ना अपने ना ना, ना। चिंतन जो कोई आपके मन में चिंतन आवे जिसके कुछ फायदा नहीं और चिंतन छूटने से कोई नुकसान नहीं, ऐसी बात आते ही कर ना ना ना ना ना, जी भला दो जी भी ना, टबर पर वो टबर है सब छोटे बच्चे पर सब माँ कर दी ना ना, करके देखो आप काम में ला कर देखो। हमारी भी स्थिति ऐसी है वो मिट जाएगी, नहीं मिटी तो फिर पूछो फिर बात करेंगे अपने। बहुत बढ़िया चीज है उपाय, जो जो आप पूछो और वो उपाय बताओ, वो आप उपाय करो, फिर फैल हो जाए तो फिर पूछो, फिर मैं मारते ना बजे पूछो कि इसमें ये बाधा है किसमें बाधा है, ये पूछो। इसके लिए तो सत्संग करना है, कोरा व्याख्यान देना सुनना ये तो एक व्यसन है, अच्छा है अच्छी बात, पर बढ़िया बात तो ये है एकदम। बोलो था नहीं जचे पूछो भाई, जिस आदमी के भाई बहन के नहीं जचे हुए वो पूछो, मेरे जची बोली है बात तो बाधा क्या हुआ बताओ, खूब इस पर विचार करो, आज इस पर ही विचार करो, कल तक विचार करो, सोचो कि भाई चिंता करने से कोई फायदा नहीं है तो चिंता हम नहीं करेंगे, परंतु अचानक आ जाती है चिंता, आ जाती है तो आ जाती, छोड़ दो तो छूटे नहीं, नहीं छूटे तो भगवान से कहो तो छूट जाएगी, ये फर्क पड़ता है। जो आपको पसंद नहीं आवे वो ना पसंद कर लो, आपके ना ना पड़ो ये ना करना, आप करके देखो, कल आओ जो विचार कर देखो आपके फर्क पड़ता है कि नहीं, एक दिन फर्क पड़ेगा, एक दिन में ही फर्क पड़ेगा, ऐसी बीच की बात है एकदम। तो चिंता तो असाधन कैसे छूटे, प्रार्थना करो भगवान से, अपने छोड़ने की चेष्टा करो, अपना बल लगाओ, अरे अपने नहीं छूटे तो परमात्मा करो, महाराज मेरे छूटता नहीं, हे नाथ मेरे छूटता नहीं, बार बार कहो भगवान का पद तैयार है, सबके लिए खुला है। हे महाराज, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे छोड़ता नहीं, छोड़ना चाहता हूँ, ये आपके घर की चाहिए चीज, फिर सब हो जाएगा। घर की इतनी चीज जरूर चाहिए, मैं छोड़ना चाहता हूँ। आप उसमें रस लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, तो छोड़ने नीयत नहीं है आपकी। ये तो है तो सुख लेते हो तो कैसे छोड़ा भगवान? कोई भला आदमी किसी का सुख छोड़ाएगा, किसी का आराम छोड़ाएगा, तो भगवान कैसे छोड़ा? आपके मन में तैयारी हो छोड़ने की, वह साधन है छूट जाएगा। बोलो, अब बोलो। आप तो सुख लेते रहे और भगवान छोड़ाओ छोड़ाओ कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। असाधन टिका हुआ सुख के ऊपर है, सुख भोग के ऊपर टिका हुआ। ये कहाँ टिका है उस जगह से ठीक करो, कहा ठीक करो, सुख भोग को टिका है। हाँ तो परवश तो कब हो जाते हैं? वो सुख लाने से होते ना भाई, सुख मत लो। छोड़ना चाहते हैं तो सुख मत लो, सुख लाने से छूटेगा नहीं। सुख के आधार पर ही असाधन टिके हुए हैं। जितना शास्त्र से विरुद्ध अपना आचरण कोई है, वो सुख के लालसा पर ही टिका हुआ है। सुख का त्याग करना ही पड़ेगा तभी आनंद मिलेगा, या सुख का त्याग की मेरे कैसे मिलेगा? ये छोड़ना ही होगा, सीखो। छोड़ना चाहते हैं, ये इतनी घर की आपकी खुद की चाहिए, छूट जाएगा। हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने में हम अपने को असमर्थ समझते हैं, हमारे समर्थ समर्थ नहीं है, तो क्या होगा? रुण आएगा, दुख होगा। बालक के भी मन की बात नहीं होती तो रो देता है कि नहीं? तो छोड़ना चाहते ही अब इतनी आपके घर की चीज चाहिए कि छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल सच्ची बात है, आप करके देख लो भाई, इसको हम छोड़ना चाहते हैं, छूट जाएगी। भगवान की कृपा है, छूट जाएगी। छोड़ना आप चाहते नहीं है तब कैसे छूटेगा? जबरदस्ती कोई भी भला आदमी, जबरदस्ती डाकू तो कर सकते हैं जबरदस्ती, भला आदमी जबरदस्ती नहीं करता बिल्कुल। तो भलों के भी भले हैं भगवान, भगवान जबरदस्ती कर, आप रहना चाहते हैं भगवान कैसे छुड़ाएंगे? सब सुन लो, जो दुर्गुण दुराचार है, साधन विरुद्ध बात है हमारे में, उसको आप छोड़ना चाहते हैं, इतनी आपके घर की चीज चाहिए और कोई जरूरत नहीं। उपाय, बल, योग्यता सब कुछ भगवान से मिलता है। करके देखो, ऐसे करके देखो, फिर नहीं फिर पूछो, फिर सोचेंगे उन्हें नहीं उगता हुआ इतना। देखो, मैंने मूल बात बता दी कि हृदय से छोड़ना चाहते हैं, इतनी घर की चीज चाहिए थी, फिर हो जाएगा। हम छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ना चाहना कब होगा है कि उसके द्वारा सुख नहीं लोगे तब छोड़ना होता है। सुख लेते रहो तो छोड़ना चाहते ही नहीं। आपकी कोई खराब आदत है, उस आदत से आपको सुख भोग होता है तो नहीं छूटेगी, दुख हो तो छूट जाएगी, टिकेगी नहीं। ये दुख का प्रभाव पड़ता है, दुख का अर्थ ही है कि ये छूटनी चाहिए। दुख में दुखी हो जाओ, ये दुख का भोग है, दुख के भोग से दुख नहीं छूटता। दुखी होकर भोगो तो दुखी होते रहो, भोगते रहो, सुख लोगे तो छूटेगा नहीं। दुख होता है हमें, वो आदत खराब है, कोई स्वभाव है, वो बुरा है, हम चाहते नहीं है, बस इतनी बात घर की चाहिए आपकी। इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, इतने बैठे हो कि हम नहीं चाहते हैं तो भी क्या करें, मुझे कोई उपाय बताओ, तो ये उपाय है। इस उपाय को करके देखो, आप काम में ला देखो। देखो, मेरे को तो ऐसी चीजें दिखती है, पुस्तक में पढ़ता हूँ, मेरे को मिलती है कि उपाय बहुत बढ़िया है, ऐसा मैं दिखता है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। करना तो हमसे आए तब ना होगा, आप बताओ कोई अड़चन आपके ऐसी मन की अड़चन है जो मेरे से दूर नहीं होती। एकांत कहता था मेरे को, एकांत कहता सबके सामने कह दो, कोई दूर की बात नहीं है। एक आप पूछोगे तो वैसी बीमारी क्यों की होती तो क्यों की दूर हो जाएगी। असाधन एक समान होते हैं सबके ही, थोड़ा बड़ा अंतर होता है, तो एक बात मिलने से सबको मिल जाएगी, चिंता छूटती नहीं। ये चिंता हो जाए वो छूटती नहीं, चिंता रात दिन चिंता छूटती नहीं, क्या करूं चिंता छूटती नहीं, क्या करूं चिंता छूटती नहीं, छूट जाएगी बिल्कुल। देखो कर्म वृक्ष के नीचे जाकर जो उसको भावना करता है वही भावना उसकी सिद्ध हो जाती है। तो आप हम सब भगवान रूपी कर्म वृक्ष के नीचे हैं, भगवान की छत्रछाया में है कि नहीं, हमारे ऊपर परमात्मा है ये बात समझ में विश्वास होता है कि नहीं, भगवान की छत्रछाया है उस छत्रछाया में हम रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान की छत्रछाया में ही हम रहते हैं। तो आप पक्का विचार करो सिद्ध हो जाएगा। सुख के आधार पर दुर्गुण दुराचार टिके हुए हैं। सुख भोग आप चाहते हो तो दुर्गुण फिर आपको चाहते हैं, आप सुख को नहीं छोड़ते। जहर के लड्डू है उस लड्डू का खाना तो आप नहीं छोड़ते, जहर फिर आपको नहीं छोड़ेगा। अगर जहर छोड़ना है तो लड्डू खाओ मत, नहीं खाएंगे, मीठा अच्छा लगता है पर तो मर जाएंगे, अच्छा लगता है खाओ मत। आप मिठास तो छोड़ना चाहते नहीं, जहर से कैसे छूटेगा, एकदम आप विचार करो, सच्ची बात है, सिद्धांत की एक पक्की बात है, बड़ी काम की बात है। और ये सब चीजें बैठे हो आप इसको काम में लाकर देखो, ऐसी ऐसी युक्तियां ऐसे ऐसे बढ़िया उपाय हमारे शास्त्रों से मिलता है, संतों से मिलता है, और काम में लाओ, फायदा हुआ जरूर होगा, कोई संदेह नहीं। इस उपाय में शंका हो तो भाई पूछो, इसमें ये शंका है साहब, इसमें ये अड़चन है, ये आफत है, इसमें ये है, बताओ हमारी पूछो तो लगा दिया। आप कह रहे थे भगवान शायद यही तो बात अभी गई, अभी यही तो गई है, भगवान जरूर सहायता कर देंगे। आपकी नियत केवल बदल जानी चाहिए कि इनको हम नहीं चाहते, छूट जाएगा। भगवान सहायता हरेक प्राणी करते हैं, हरेक करते ही हैं, उनका स्वभाव है, सहायता करने का स्वभाव है भगवान। सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शान्तिम् इच्छति, संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य है भगवान। सूर्य वो होता है उपकार की अपेक्षा न करके अपनी तरह से हित ही करता है। मित्र नाम वो है वो उसका उपकार करे, वो उसका उपकार के बदले उपकार करे, उसका नाम मित्र है। अगर उपकार की इच्छा न अगर केवल अपने तरफ उपकार करे उसका नाम सूर्य है। तो सूर्यम सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों के भगवान सूर्य है, इस वास्ते भगवान से कहो पहले अपने करके बल लगा लो, अपना बल लगाने से नहीं होना है नहीं तब असली प्रार्थना होती है, अपना बल लेते हुए प्रार्थना नहीं होती, अपने बल से काम नहीं होता तो भगवान के पास होता है। पहला बल लगा कर देखो, अरे मेरी बात में संदेह हो तो वो करो, वही में संदेह है, संदेह है तो नुकसान करके देखो एकदम, खूब विचार करो। कभी चिंता आ जाती है क्या करें, छोड़ो कि छूटती नहीं, चिंता आदि छूटती नहीं है, तो ये नाद छूटती नहीं है, ये नाद ही चिंता छूटती नहीं है, मेरे से छूटती नहीं। दुख हो जाएगा नहीं छूटने का, दुख हो जाए तो जल्दी मिट जाएगी। भगवान किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, ये सिद्धांत है। आप उसे दुखी हो जाओगे तो मैं तो कहता हूं कि भगवान को न मानने वाला आदमी है, भगवान को मानता ही नहीं, भगवान को है ही नहीं, ऐसा है। वो भी दुखी ज्यादा दूसरे छोड़ देगा। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे को मानो तो मैं काम करूंगा। भगवान की ऐसी उदारता है, भगवान मानो तो बहुत ही बढ़िया बात है, न मानो तो आप दुखी हो जाओ। वो भगवान दुख सहेगा नहीं, भगवान भगवान नहीं सह सकते, एकदम पक्की बात है। असली दुख है वो भगवान नहीं सह सकते, बराबरी दुख है तो कोई बात नहीं है। क्या सच्ची बताओ, फिर मैं संदेह करो, शंका करो। आपको कहते धन मिल जाए, हमारा मान मिल जाए, हमारा नम निरोग हो जाए, ये वास्तव में बात तत्व ही नहीं है। साधन में अड़चन आती हो, बाधा आती हो, वो छूट जाती। भगवान के बिना कहे भी भगवान आपकी परिस्थिति ठीक करते हैं। देखो संतों से सुनी हुई एक बात याद आई है, आप चाहते हृदय से सत्संग और संतों को जानते नहीं, मानते नहीं, पता नहीं, आप कुछ आपको समझ नहीं, परंतु सत्संग मिल जाए ये आपको चाहना हो जाएगी, सत्संग मिल जाएगी। एक सत्संग मिले तो उन्होंने कहा मेरे महात्मा कोई संत मिले तो ठीक रहे, ऐसा हुआ तो वो कहते मैंने सहस्त्र नाम का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, संत मिल गए। पाठ करो भगवान का, तुम्हारा संत मिलना चाहिए। जही कर जही पर सत्य सनेह, सोते ही मिलते न कसु संदेह। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको मिलता है, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। जही कर जही पर सत्य सनेह, सोते ही मिलते न कसु संदेह। गोविंद गोपाल की जय हो, ठीक है, गोविंद गोपाल की जय। तो करके देखो भाई, केवल कहना नहीं है, आप करके देखो, ऐसे करके देखो, फिर नहीं हो तो फिर पूछो भी क्या तो है। एक दिन की बात बताएं, हमारे को सत्संग सुनाने से कई लाभ होता है, और जो मेरे सुनते हैं वो समझते हैं कि स्वामी जी से लाभ होता है, मेरे को सुनने वालों से लाभ होता है। लाभ इस वास्ते में काम करता हूँ, कोई भी बिना लाभ कैसे काम करेगा, सुखी शिला कौन चटेगा, अलूनी शिला कौन चटेगा। बहुत वर्षों 2000 से पहले की बात है, गोरखपुर में सत्संग करता था, तो वहाँ एक बैंक का मैनेजर आता था, एक उनको हिसाब करने वाले वो आते थे, तो वो आर्य समाजी थे। तो एक दिन मैंने कह दिया कि भाई आज ही कोई विचार करे कि भगवान को आज ही मिलना पड़ेगा, मिलेंगे आज ही मिलेंगे, कोई संदेह नहीं, ऐसा विचार होगा तो भगवान आज ही मिल जाएंगे, ऐसी बात कह दी मैंने। उनका नाम सेवाराम जी था, तो वो मैंने पकड़ ली बात पकड़ ली। रात्रि में चंदन कंस ले आया, पुष्प ले आया, माला ले आया, भगवान की पूजा करनी है, भगवान तो आएंगे ही, स्वामी जी ने कहा है आएंगे, स्वामी जी ने कहा है, अब स्वामी जी कोई मालिक थोड़ा ही है, पर कहा है भगवान आएंगे मिलेंगे। खूब हुआ, उसके बाद में रोमांच हुए, अशुभात हुआ, सुगंधी आई, पर भगवान पर दर्शन नहीं हुआ। तो दूसरे क्या गया भिक्षा को चलो, तो भिक्षा में लाता था भैया, भिक्षा लाकर पाया करता था, तो गया और कहा मेरी एक बात पूछनी है, पूछो। तो उसने सब बताई कि मैं सब कुछ किया, चंदन कस रख दिया, पुष्प रख दिए, पुष्प माला रख ली, भगवान आएंगे, भगवान को पहचानेंगे, भगवान में नमस्कार करूंगा। इतना बात हुई, बात ऐसी बात हुई कि इसमें रोमांच भी हो गई, गदगद हुआ, सुगंध भी आई, सब पर भगवान प्रकट तो नहीं हुए, क्या कारण हुआ और क्या कारण मैं क्या बताऊं। उनको मैंने पूछा कि मन में कुछ और भी आती थी बात कि इतने जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे, कहा ये तो आती थी इसी साल तुम्हारी बात में रही। इतने जल्दी कैसे बड़ा बड़ा यत्न करते हैं लोगों नहीं मिलते इतने जल्दी कैसे मिल जाएंगे, ये आती थी बीच बीच में और इसी से रुका है। अब आप ही दुर्भावना बीच में कर लेते हो और कोई बाधक नहीं होता इसमें, आप खुद ही बाधक होते हो। ये तो मन में आती थी इतने जल्दी कैसे हो जाएंगे, ऐसी योग्यता भी नहीं इतना वजन भी नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो आती थी ऊंची बात। ये देखिए आगे जाना ही पड़ेगा, बालक होता है माँ को रोज माँ माँ गोद लेगी लेनी ही पड़ेगी, मेरे को गोद लेना ही पड़ेगा माँ को, तो माँ को लेना ही पड़ेगा। मेरी माँ है ऐसे मेरे भगवान है ऐसे कभी भगवान पुकार करना पड़ेगा भगवान को। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, आप पापी हो तापी हो अच्छे हो मंदे हो बुरे हो भले हो कैसे ही हो है तो भगवान के, कपूत पूत नहीं होता है क्या, पूत तो होता ही पर है तो बेटा ही कपूत है, कपूत सही पुत्र तो है। इस तरह से आप रखो जानो ठीक तरह से तो जरूर होगा। हम बिल्कुल आ जाओ करके देखो क्या बात है, अब करके देखो नहीं आवे तो भाई नुकसान तो है रही में, ऐसा करो भगवान नहीं आवे तो नुकसान है यार, नुकसान है मत करो, नुकसान नहीं है ना तो करके देखो। हाँ हाँ घड़ी से आज कृपा की बात है, विशेष कृपा की बात है, भगवान की बहुत विशेष कृपा की बात है जो भगवान आज तक ताप प्रकट करने के लिए ऐसा किया है। अब क्यों किया है इसका असली उत्तर भगवान ही जाने, अपने पता नहीं। ये कल्याण में लेख हमने दिया है, मेरे जो प्रश्न हुए हैं वो लिख कर दिया है, जो आगे कल्याण में आ सकता है संपादक की मर्जी आ जाए तो आ जाए दूसरी आ जाएगा किसी भी दे देगा। हाँ हाँ वो तो कैसे दूध कैसे पिएंगे, पत्थर की मूर्ति पीतल की मूर्ति दूध कैसे पिएगी उन्हें समझ में नहीं आता, अरे पी लिया मुसलमान कहा से पी लिया, अब क्या करे वो। इतनी सरलता आ गई तो एक बात आ गई ऐसी, आप लोगों तो आगे क्यों नहीं आएगी, जब भगवान की तरफ से इतनी विचित्र बात आ गई तो दूसरी आप चाहो तो क्यों नहीं आएगी। भगवान के विषय में कभी भी किसी को हताश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा रखनी चाहिए, क्योंकि संसारी आशा आशा पूरी नहीं होती, होने वाली होती तो आशा पूरी हो जाती है, नहीं होने वाली तो नहीं होगी, वो आशा के अधीन नहीं है संसारी बात, तो संसार की आशा रखते हो, आशा के अधीन संसार की बात मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली हो तो मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, आशा करने से नहीं है, भगवान जो आशा करने से मिल ही जाएंगे, इस रास्ते में घाटा होता ही नहीं, इसमें फायदा ही फायदा होता है, नफा ही नफा होता है, फायदा ही फायदा होता है, नुकसान है ही नहीं, क्या नुकसान हुआ। बाधा तो जल्दी कर दे, साधारण जीव पुकारे आ जाए ये तो कृपा ज्यादा है, आप मना कर तो ना ना ना जन भगवान क्या करे, छोटा और बड़ा हो पाप है आप कहते तो हमारे पाप बहुत है, तो पाप में इतनी ताकत है भगवान रोक दे, पाप तो नीचा कर्म है ऊंचा कर्म तो है नहीं, नीचे कर्म में इतनी ताकत है, वो ताकत आप में है, आप कहते तो नहीं नहीं तो हो जाएगा, देखो एक बात कल्पना करो दिल्ली की बात कल्पना करो, आपके मन में आ जाए कि स्वामी जी को एक कपड़ा दे दे मन में आके, और कहा स्वामी जी एक कपड़ा दे लो, मैं स्वामी जी देखो कहते स्वामी जी त्यागी लेगा नहीं, एक कपड़ा दे दो महाराज देख लो तुम समझते हो मैं त्यागी लेगा नहीं, फिर ले लूंगा मैं लेंगे नहीं बड़ी त्यागी है नहीं लेना, मैं कपड़ा ले लो लेंगे नहीं, तो वो जो वो लेगा कि नहीं जाएंगे किसी बात स्वीकार करूंगा मैं। बड़े त्यागी है जी, लेते नहीं है। अब भाई मुश्किल हो जाए, मन में भी लेने के लिए तो क्या करूंगा, तो बड़ा त्यागी हमारा नष्ट हो जाएगा, क्या क्या करे, आप बतू जाएगी। ये बात है तो भगवान विचार में पड़ जाए, क्या करे बताओ, लाएंगे नहीं, स्वीकार दिया। साधारण के जितना जल्दी प्रकट होता होगा, जितना योग्य के नहीं होगा जल्दी। बड़ा छोटा बालक पर माँ जितनी कृपा करती है, समझदार बड़े पर करती है, इतना बताओ। माँ का तो सब बेटा ही है, ऐसे सब प्यार करते हैं। जवान हो जाए तो भी माँ का तो स्नेह हुई है। अब कौशल्या विचार करती है, मन विचार बार ही बार बार बार विचार करती है, अति शुक्रार और अति शुक्र में दोनों बालक है, कैसे गंगापति को कैसे मार दिया, सारी कर बात बात में विचार करती। वे बड़े भाड़े जोता है से, और कैसे मार दिया, माँ की दृष्टि नहीं कैसे मार दिया, मार तो दिए ही, अब कैसे मार दिया, ये कोई भगवान की कृपा हो गई, हो गया, समझ में आती नहीं। अति शुक्र बिल्कुल मेरे बारे आया कि नहीं, माता जी बार बार विचार करे, माँ को वही ऐसा प्यारा लगे, वे आवे तो दूध आए, दूध टपकने लग जाए, तो दूध पी जाए, छोटा बालक होता है ना, अब बड़ा दूध पिए हुए, पर इतना प्यार आता है, इतना स्नेह आता है माँ के, थन पैस रहे बोलो, तो ऐसे भगवान ही दूध आ जाए, फन आ जाए भगवान है, पर आप वही माँ आप सामने कूद बाबा चलो नहीं, अब सामने नहीं आवे भगवान कभी नहीं, तो क्या करे भगवान, भगवान जितना सस्ता है ऐसी कोई सस्ती चीज है ही नहीं। अब ये तो मेरे नाम कहीं था पर कितने मिले है, हमारे क्या पता, गोस्वामी जी मिले आगे नहीं, मेरा बहन मिले आगे नहीं, नरसिंह जी मिले आगे नहीं, सूरदास जी मिले आगे नहीं, बताओ पहला मोटा घड़ा भाई, ये समझदार घड़ा है भाई, मैंने मैं स्तुति कैसे करो, स्तुति करने आई को शंख सुबह दिया बाल है, अब ही भगवान करवा दी वो मैं शक्ति है क्या, क्या समर्थ घड़ा बड़ा, क्या बात है, तो भैया बताओ भगवान दर्शन दिया, हाँ बताओ, एक बार मता नहीं आपने माई मिली ना, वो बोली मैंने दिन भर भगवान की लीला मेरे सामने होती, मैं मारी माँ ने कही, मारी माँ लोगों ने कही याद वो नहीं, बात ही तो है, मैं कहूँ कि वह कह दो मैंने मामू जी का जब मैं अभिमान आ जाए मुझे भगवान बंद हो जाए, अरे भाई जी कहो भगवान तो मिल रहा है मरे है इसको तीसरा मरे भूखा मरे क्यों इसी के भाई जी भगवान तो मिल रहे लेकिन मरे है बताओ पीलियो नहीं पियो, एक बार ब्राह्मणी माई कहती थी मारे को नहीं पियो, मैं कहा मैं स्नान किया हो दूध दूध हो कुछ दूध पाओ लगे मुसलमान रहा तू पियो, एक होटल आदमी हो उठे गिलास पर लगाओ, मैं होटल आदमी से पी लियो, अब क्या बताऊ, ऐ तो पियो जो 16-17 रुपया किला हो गया दूध महंगा हो गया, मंदिर में भीड़ लग गई है, ये 50 रुपए के। मैं 100 रुपए किलो भैया बोल बोले करके देखो, मैं तो तुम्हें कह रही नहीं चिंता मिटाने की बात, ठीक करके तो देखो। भगवान की कृपा से कोई दुर्लभ चीज नहीं है। सुखदेव जी भी गया जंगल में, गंगा बाबू ने एक दिन कहते ग्रहण का समय था, जो प्रेस से निकल करके और नदी में नहाने वास्ते जाता नाता जो सिपाही मिला, तुम रात में प्रेस लाते हो? बस जोर से बोले रात में, जैसे कोई मालिक ही बोले जो रात में प्रेस लाते हो? तो नहीं, क्यों चलते हैं साउंड होते हो? वो निकले पास में गया स्नान करने ग्रहण का नदी पर, पर देख पर मिले बोली। एक आदमी की बात आई कथा, ऐसी कल्याण में निकली होगी बात पूछो, मैं गीता ला रहा, गीता वैसे छोरा आया, एक छोटा छोकरा आया, मैं गीता गीता दे, मैं वो गीता दे, आप कौन हो, कहाँ रहते हो? मैं सेवा सेवा सेवा कुंज में रहता हूँ, और सेवा कुंज में रहता हूँ, गीता प्रेस में रहता हूँ, गीता प्रेस में रहता हूँ, लोगों ने कल्याण की चिंता करता हूँ। ऐसी बात सुनी गई। एक सज्जन कहता था कि मैं मन में थे ये साधन कैसे कराओ कैसे कराओ, तो सूता था रात्रि में, जो कोई यार मैंने साधन पत्र दिया, बिछाने में साधन पत्र मिल गया, साधन पत्र भाई जी को लिखा, हाँ जो मैंने कही विश्राम मिल गई और दी की यू कर भगवान दर्शन कर रहा हूँ, शेठ जी ने सुना वो पत्र, शेठ जी बात तो भगवान लिख दो चरणों का दर्शन करो, जन तो रुक जाओ और मुख ना दर्शन करो, गीता परेड में आ जाओ चरणों दर्शन करो, उठ जाओ मुख दर्शन करो, आ जाओ आई गया नहीं। गीता प्रेस शेर दिन बात कही थी कि गीता प्रेस के महत्व को जानते नहीं लोग, अगर जान जाए तो कहते मैं 20-50 रुपया महीना दूंगा, मेरे काम मिल जाए तो देखो समझ गए, अब हर लोग आज कैसे देश का, मैं समझ बोली बात कितना प्रताप गीता प्रेस के द्वारा कितना भाव बदले लोगों का। मारे पैसा आप किसे खावा हुआ पैसा को नहीं काम करो, तो गीता पर प्रसाद मिले थे भाग्यशाली हो। नारायण जी कहता मन शेठ जी गयो कलकत्ता और नारायण जी, नारायण तेरे को पैसा कहीं ज्यादा मिल जाएगा, हनुमान भगवान मिल जाएगा, क्या तेरे को? वो दूसरे दिन नौकरी कर रही, शिव भगवान के पास दूसरे दिन नौकरी कर रही, कहते हैं नौकरी करी रुपया तो अमर घटो को नहीं, अरे भगवान भी मिला तो सके को नहीं, क्यों क्या उठे रुपया नंबर घटो, रुपया नंबर घटो को नहीं, यार भगवान भी मिला तो सके को नहीं, तो ये बात है भाई। एक शेर जी से मिलना आया कलकत्ता में सत्संगी हो, तो बात करने वाला शेर, एक कोई कोई साधु सो कोई हो भिखारी हो भाई, वो आर गयो भाई माना की देव लोटो को नहीं मांगना है, तो शेर खुद उठ गया, तो ले पहले कई छोटी गिलास ले गया, बोले हाँ नहीं छोटी है तो बड़ा दूजो लोटो ले गया, भले शेर जी आए भले गया भले आया, मैं तुम कम सो पी दियो कोई कपड़ो दियो, वो शेर बड़े बड़े उठ भी हो गया, शेर जी वो छोटो काम नहीं करे, अरे वो तो कि नहीं बोला देता कोई कर देता, शेर जी के थे सत्संग करता हुआ वो काम तो कहीं नहीं बोला देता, अरे मैं उन्हें लोटा ही धोती को दी नहीं और की दियो और की दियो थे थोड़े दे सकता है। तो ये बात है भाई, भगवान इतने दुर्लभ नहीं, आप आड़ लगा रखी अपने लिए, मेरे को तो मिलेंगे तो मिलेंगे ही भगवान, तो ये बात है भाई। एक बात आपसे पूछूं कि अपने को सत्संग की बातें ऐसी मिल सकती है, ऐसी संभावना थी क्या? मेरे को ऐसी बातें मिलेगी ऐसी कल्पना थी क्या? मेरे भी आपके भी थी क्या ऐसी कल्पना? तो फिर मिली है कि नहीं? मेरे को भी मिली, आपको भी मिली है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। ऐसी विलक्षण बातें अपने समझ में आ जाएगी ये संभव नहीं। अब चिंता कैसे मिटे आप आता है, अब चिंता मिटे कैसे तो आप आते, सब भी वही है, अपना बता हुई चिंता कैसे मिटे आपकी लगन लग जाए, तो यह बात मामूली नहीं है, आप तो मामूली दिखे, क्यों वहां पर सीधी शादी मिले है? नहीं तो पूछो अच्छे से पंडितों ने, अच्छा अरे आप बात मारी है क्या, था नहीं समझो स्वामी जी की बात है, मैंने ऐसी बात है क्या है? खोज तो कहना नहीं, खोज तो कब करते हैं, तो खोज करे तब तो मिले, तो खोज दे भी करो, बिना खोज मिले है आप ही साफ मिले, साधक बचाने में कई बातें ऐसी है तो आप साफ मिले, आप साफ आओ, इतनी घटी घटना तार नहीं घटी गया, मेरे को पूछे तो मैं जानता नहीं हूँ, मेरी उसे शंका है, उस शंका का समाधान करूं ऐसे मेरे को पता नहीं बिल्कुल, बताओ आप मान सकते तो स्वामी अंतर्यामी है जो मैं शंकर उतर दे दी हो ऑटो बने लगा लो, बिल्कुल मेरे को पता नहीं, अब किसके क्या शंका मेरे को क्या पता, समाधान हो जाए उसका तो वो भगवान करते हैं, वो आपका मार किया वो नहीं है। महाराज जी एक बात और है, भगवान से पुकार करो सबकी इच्छा नहीं छुट्टी, तो ये है कि जैसे आपने सुबह बताया कि गीता का अध्याय भगवान को पुकारना ही रहेगा, और दूसरी ओर गीता का अभ्यास है, गीता का महापुरुष की आज्ञा है, तो फिर उसमें गीता का अभ्यास करो और पुकार दोनों करो, एक लिस्ट होने के लिए तो एक कर लो, जो आपको चले एक कर लो, एक मजा आएगा, जो आपको ठीक लगे वो ये कर लो। ये जो गीता का अभ्यास है ये तो देरी का रास्ता है, और जो पुकारो और दर्शन हो ये जल्दी का रास्ता है, ये इससे जल्दी काम होता है, गीता का अभ्यास करो, भजन करो, सत्संग करो, ये लंबा रास्ता है, जल्दी करना हो तो उत्कर्ष अभिलाषा दो, वो जल्दी काम होगा, ये तो यूं है तुम बैठा हो, आप काम करो, धीरे धीरे धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होता ही है। सत्संग में फर्क पड़ता ही है, सत्संग होता है असली बीते लाल सच्चाई पे वो होता है। जय कर जय पर सत्य सने हो, सोते मिलतन कस संदेह हो, मैं वो संदेह नहीं भाई। देख तुम, माँ अपने बालक को नहीं ले गई तो किसको ले गई बताओ? अपने प्यार करेगी तो बालक के सिवा किससे करेगी? वो तो हम बालक हैं, भगवान तो बचा है, कोई अपने मिल जाए मिल जाए, हो बाल तो खेले कूदे मारी बिचारी नहीं बताओ। मारे जैसी लगन है वैसे बालक की लगन होती है क्या? आप विचार करो, बड़े जैसे बच्चे के लिए पाल करने लगन है ऐसी बच्चे के लिए होती है, ऐसी भगवान के भीतर जो हमारे लिए लगन है वैसे हमारे लगन नहीं है। आप देखो ना, बिना मांगे सत्संग दे देते हैं, मौका दे देते हैं, कई बार ऐसे ऐसी विदेश घटना घटा देते हैं, हम चाहते नहीं विचार ही नहीं करते कर देते हैं, बहुत करते भगवान। अब किसी पूछा ऐसी घटी कई घटी बात घटना है, इसने बात सुनाई थी रमाधार जी ने, कि मेरे मन में आई कि मेरी शंकाओं का समाधान भी कोई कर सकेगा क्या? मेरी शंकाओं में वो दूर कर गया थी ना सी। पहला मैं 2010 में आप घड़ा पर मिली हो दर्शन क्रिया। अच्छा, पहली मारी हूँ थोड़ी दाह होगी फिरे होगी फिरे। अच्छा, रोटी अच्छी लगे तो पानी अच्छा लगे जल हो। यूं है भाई, बोला तुम पढ़ो बेपरवा कर दो उसी, पहली परवाह होती है फिर बेपरवा हो जाए। संत सब सुन रुक बैठी हो बेपरवा जाती है मूर्खता से। जब तक प्राप्ति न हो परमात्मा की तब तक क्यों होनी चाहिए? दिन दिन पर दिन भूख लगनी चाहिए अच्छी तरह से। मूर्ख तो खुद मिठाई मिठाई सत्संग में रहते हैं क्या हुआ? और क्या था? राम मया सतगुरु दया, साधु संग तब हो तब प्राणी जाने कछु रहे हो विशेष हो, तब कुछ जानता है नहीं जानता ही नहीं सब जानता है। सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, मेरे को तो बहुत लाभ हुआ अभी, आप भी आप जाना सत्संग से लाभ होता है, जीवन बदल जाए। परंतु यही कहने वाला भी है कि सत्संग क्या फायदा है, सत्संग कुछ बदल नहीं, फायदा तो है कुछ बदल नहीं। वे कहते थे जानकार कौन है? अगर जानकार तो मैं यहाँ क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, अब बोलेंगे थोड़ा समय रहेगा। कोई बात नहीं है तो भगवान की कृपा ही है, वो कीर्तन करा हो भगवान। भगवान की ऐसी कृपा हुआ है। बताओ बिघन हुए और बिघन में फायदा हो गया तो राम की न चाहे सो निस्संग रहो, निर्भय रहो, निसंग रहो, तो भगवान की कृपा ठीक होगा। बहुत बढ़िया बात है। लाभ नहीं वह तो दूसरे दिन आवे क्या अठ रोज में क्यों आवे? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वही सदोष फायदे को जो है नुकसान वही बोलने में फायदे फायदे है। परमात्मा चलने में नुकसान नहीं फायदे फायदे फायदे नहीं हो तो लोग आ नहीं सके, जबरदस्त थोड़ी आ सके, कुछ न कुछ फायदे हुए तभी आवे लोग। खास कितना खास काम खेतों का काम खास श्रीमन नारायण नारायण नारायण।